vegades plou el cor i no saps ben bé per què. De vegades plou i fa sol, plou i no vol ploure, però plou. Plou en el teu cor i prou, sense pressa ni repòs. De vegades plou i no fa fam, plou sense llamps i sense trons. I l'ànima fuig com un gos xoc que no troba xupluc enlloc. De vegades plou sense fer enrenou i plou i plou i plou el cor. I allenya el foc i talla el clar i entre els llençols d'or un somni gran. Però res d'això és prou, quan vol ploure plou i plou. Sols dorm un somni gran, però res